हो गया था। अनन्वागतम इत्यादेर अर्थमाह अनन्वागतम पुण्य न पापेन सुश्रुति अवस्था में पुण्य पुण्य ही निखिल संबंध सेह कारणम प्राज्ञो नन्वागतस्ताभ्या कर्म हेत्व समन्वयात निखिल संबंध से ही यह कारण पुण्यापुण्य प्राज्ञताभ्याम अनन्यागत पुण्यपाप पुण्यपापाभ्याम पुण्यापुण्यभ्याम अनन्यागत कर्म हेतु असमन्वयात कर्म के हेतु अज्ञान के बुद्धि असमन्वयात कर्म हेतु का कर्तृत्वादि बुद्धि करेंगे अज्ञानजन्य यह इति आत्मुक्ति नहीं षष्ठी षष्ठी समास कर्म के हेतु पुण्यापुण्य अनुयात कर्म हेतु कर्म के हेतु बुद्धि का अज्ञानजन्य कारक कहेंगे टीका में है यह इति आत्म कर यह निखिल संबंध से यह कारण पुण्यापुण्य ही सारे संबंध का कारण पंचमे पे उत्तम एतदेति ही शब्दार्थ पुण्यापुण्य ही पुण्यापुण्य सारे संबंध का कारण स्वापे पुण्यपापाभ्याम पुंसो अस्पृष्टत्व हेतु सुश्रुति अवस्था में पुण्यपाप का संबंध क्यों नहीं कर्म हेतु असमन्वय कर्म के हेतु के असंबंध से अज्ञानत्वं कारकम तद हेतु अज्ञानजन्य कारक कर्तृत्व आदि ये सब कर्म का हेतु है तस्य स्वापे अनन्वय इति यावत् सुश्रुति में वो अनन्वय कारक का संबंध नहीं कर्म का हेतु कर्म नाम हेतु तत्र हेतु महा वो क्यों अनन्वय है कर्म हेतु का कारक आदि संबंध क्यों नहीं परम रूपम समापन्न कर्मा विद्या निमित्तकम पितृमात्रादि संबंधम सुषुप्ते सोति वर्तते सुषुप्ते परम रूपम समापन्न प्राज्ञ परमात्मा में एक हो जाता है इसलिए कर्मा विद्या निमित्तकम पितृमातादि संबंधम अतिवर्तते कर्म अविद्या निमित्तकम कर्म विद्या निमित्ते यस्य संबंधस्य पितृमातादि संबंधस्य तन् संबंधम अतिवर्तते सुषुप्त पुरुष प्राज्ञ कर्माद्य अनिबंधनम ब्रह्म यत स्वापे प्रतिपद्यते स्वापे परम रूपम समापन परम रूपे ब्रह्म जो कर्मादि अनिबंधनम उसको प्राप्त करता है सता सम्य तथा संपन्न होती दृष्टि अतः तद्गतः पितरादि संबंध ही न पुरुष भवती तद्गतः प्राज्ञ पितरादि पुरुष तद्गत पुरुष पितरादि संबंध ही न भवती व्याख्यातम अनन्यागत वाक्यम शंकोत्तरत्वेन व्याख्यातम शंकयति अनन्यागत क्या व्याख्यान तो हुआ फिर उसके शंका देकर उत्तर देने के लिए व्याख्यान करने के लिए शंकयति शकी शक्या आत्मनेपदे निजंत करके शंकयति सिद्धांति पूर्व पिछड़ा शंकय पूर्व पिछड़ शंका करेगा उत्तर देगा जीवत्येव शरीरेस्मिन् तस्थ एव कथं पुनः सर्वसंगव्यतीतोऽयं भवतीत्यभिधीयते अस्मिन् शरीरे जीवत्येव तस्थ अयम कथम पुनः सर्वसंग व्यतीत भवति। शरीर रहते हुए इसमें स्थित जीव सर्वसंग व्यतीत कैसे होगा इति अभिध्यते करके सिद्धांत के आरंभ उत्तर देते हैं। एतद उत्तरत्वेन वाक्यम अवतारयति अभिध्यते व्याचष्टे अभिध्यते उत्तर सैद्धांतिक यतो नन्वागतं रूपं सुषुप्ते स्यात्मनः स्वतः उभाभ्यां पुण्य पापाभ्यां कुतस्तदिति चेन्मतम् कुतस्तदपि चेन मतम कुछ अलग बना रहे कुतस्तदपि चेन मतम यतः सुषुप्ते अस्य आत्मनः स्वतम रूपम अनन्वागतम उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम अनन्वागतम पुण्य पाप से रहित है सुषुप्ति में। यहाँ तो होने से सर्वसंग व्यतीत पाप पुण्य से संबंध नहीं होने से सर्वसंग व्यतीत उत्तर हो गया। आगे फिर पूर्वपेक्षी शंका कुतस्तद इति चेत वो अनन्वागत क्यों है इति चेत मतम उसके आगे एक तरी अतः सर्वसंग व्यतीत इति शेष सर्वसंग व्यतीत यम कथम पुनः भवती ये प्रश्न था अभिध्यात के उसका उत्तर दिया उत्तर यहाँ तक हो गया उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम सत सुश्रुत्य या तो अनन्वगतम अनन्यागतम अतः सर्वसंग होता है पूर्व के साथ कर्मा संबंधत्वमपि असिद्धम सर्वसंग व्यतीत अनन्यागत पुण्य पाप से क्यों कर्मा असंबंध असिद्धम संकति कुतस्तात् पुण्य पाप का संबंध क्यों नहीं होगा इति चेन मतम उसका उत्तर तीर्णो ही इत्यादि उत्तरत्वेन आदते तो नहीं तदा सर्वान् हृदय से शोकानुभवति हृदय हृदयातिक्रमाद् यस्मात् तद्धर्मानति वर्तते कर्म प्रयोजकान् कामांश तस्मात् सुस्थं यथोदितम् हृदयातिक्रमात् तद्धर्मान् अतिवर्तते हृदय को अतिक्रम क्या थे बुद्धि को अतिक्रम क्या थे बुद्धि के धर्म को अतिक्रम कर लेता है। यस्मात् कर्म प्रयोजकान् कामान् तद्धर्मान् यस्मात् हृदयातिक्रमात् तद्धर्मान् कर्म प्रयोजकान् कामान् अतिवर्तते कर्मजन्य काम को अतिक्रम कर लेता है तस्मात् यथोदितं सुस्थं पुण्य पाप रहित है। बुद्धि को अतिक्रम करने से बुद्धि के धर्म को अतिक्रम कर लेता है इसलिए कर्म जन्य काम को अतिक्रम कर लेता है। यथोदितम सुप्तो कर्मा संबंधात अशेष संबंध रहितम कर्म संबंध नहीं होने से सारे कर्म जन्य संबंध रहित हो गया। हृदय से शोकान अतिक्रमति युतम हृदय के शोक को अतिक्रम करता है तो शोक शब्द कामादिना आत्मधर्मत्वादिति केचित् तान् प्रत्याह शोक शब्द शब्द से कामादि आत्मधर्म है तो हृदय से कैसे शोक हृदय से हृदय सेव धर्मास्ते शोक कामादयो यतः तेन बुद्धिर्हि तद्धर्मांश तस्मादेश्वति वर्तते यतः ते शोक कामादयो धर्मा हृदय से तीन बुद्धि तद्धर्मान तस्मात तीन बुद्धि तद्धर्मान ऐसा अतिवर्तते तीन बुद्धि तेरना बुद्धि येन तीन बुद्धि सुप्त सुप्त पुरुष जो बुद्धि को पार कर लिया अतिक्रमण कर लिया बुद्धि के धर्म को ही पार कर लेता है। हृदय बुद्धि बुद्धि हृदय से वह धर्म शोक कामादि बुद्धि के धर्म है और जो सुप्त सुप्त पुरुष तीर्ण बुद्धि है ऐसा तद्धर्मान अतिक्रम अतिवर्तते हृदय बुद्धि के धर्म को अतिक्रम कर लेता है। शोकान हृदय से इति संबंध से हृदय से शोकान मंत्र में आया हृदय श्रिता इति हृदयाश्रित तत्व से कामे से हृदय श्रिता इतेत सर्व मन इति तादात्म्य सूच काम संकल्प चिकित्सा सर्वन तादात्म कहा गया श्रवणार्थ न तेषाम आत्मधर्मता काम आदि आत्मधर्म नहीं किंतु मनोधर्मत्व अतः सुप्तस्तदतिक्रमाद बुद्धि को अतिक्रम करने से तद्धर्मान कामादीन अतिक्रमादि कामादि बुद्धि के धर्म धर्मी संबंधाभावे तद्धर्म संबंधाभाव सुतरामिति ही शब्दार्थ ही तिन्न बुद्धि ही तद्धर्मान अतिक्रम अतिवर्तते धर्मी संबंधाभावे तद्धर्म संबंधाभाव सुतराम धर्मी है बुद्धि बुद्धि संबंध नहीं तो बुद्धि कामादि धर्म नहीं। स्वप्नवत सुप्तो कामादि अयोगे भी कर्मयोग की मनुष्या तत्र स्वप्न में जैसे कामादि है सुप्त में नहीं है वैधर्म्य कामादि नहीं होने पर भी कर्म का योग क्यों नहीं होगा इत तत्र पुण्य पुण्य पापाभि संबंध स्वप्ने हृदय संगते वासना मात्रया त्वत्र सापि प्राज्ञेन वर्तते स्वप्ने वासना मात्रया हृदय संगते है पुण्य पापादि संबंध पुण्य पापादि संबंध स्वप्ने भवति वासना मात्रया हृदय संगते वासना मात्र से बुद्धि का संबंध है। अत्र साप अत्र तो सापि प्राज्ञ निवर्तते अत्र प्राज्ञ ये वासना मात्र से पुण्य पाप वो भी नहीं निवर्तते तो वासनामय हो जाता है हृदय सम स्वप्न के साथ निश्चय चौत्तर स्वप्ने मनस सत्वात् कथम वासना मात्रया कर्मयोग कर्म का संबंध स्वप्न में वासना मात्र से क्यों मन तो है तो रहेगा तत्र कर्णत्वमिति कर्णत्वं विहायेह केवल अज्ञान मात्रकम् स्वप्न आस्ते मनोरूपम् वासनामय विग्रहम् यह सपने कर्णत्वं विहाय केवल अज्ञान मात्रकम् वासनामय विग्रह मनोरूपम आस्ते सपने सपने में मनोरूपम आस्ते केवल अज्ञान मात्रकम् आस्ते वासनामय विग्रह वासनामय विग्रहस्य स्वरूप वासनामय स्वरूप है अज्ञान मात्र है किंतु मन का रूप है वासनामय रूप है। कर्णत्व विहाय उसका धर्म कर्णत्व को छोड़ करके रहता है सुश्रुते तो पूरा अज्ञान ही हो गया वासनामय विग्रह भी नहीं रहा इसमें वासनामय विग्रह रहता है स्वरूप मन का दसुख्या रूप रहता है सुश्रुति में मन रूप पूरा लीन हो गया ऐसे संस्कार रहता है किंतु वासनामय का तो संस्कार नहीं जिस वासनामय स्वप्न देखता है उद्भुत वासना है सुश्रुति में नहीं। हाँ मन में उद्भूत वासना है तो उसके अनुसार स्वप्न देखता है, सुसुप्ति वह उद्भूत नहीं। पंचोत्तर स्वप्ने स्वरूपेण मनो न तिष्ठति चेत, स्वरूप तो नहीं रहता मन वासना में होकर के, कथम भोग तत्र वासना वासनामय एवातो भुंक्ते स्वप्ने क्रिया फलम नहीं स्वप्न दृशो योग स्वप्ने नेनास्तिकेन चित। अतः स्वप्ने वासनामय एव क्रियाफलम भुंक्ते, वासनामय ही होकर के जीव क्रियाफलम भुंक्ते स्वप्ने। नहीं स्वप्न दृश्य स्वप्ने अन्य न केनचित योग अस्ति, अन्य किसी संबंध नहीं स्वप्न तैसे भोग वासनामय ही भोग है। वासनामयत्व का अर्थ तत्प्रधानत्व, वासनामय का अर्थ तत्प्रधान, वासना प्रधान, जो मन ही विषय रूप हो जाता है कहते हैं। मन विषय नहीं होता है, मन उसका वासना उसका निमित्त होने के कारण वासनामय कहा। वासना स्वयं केवल वासना नहीं है, मन तो स्वयं सुख रूप हुआ। मन वासनामय जो स्वप्न दृश्य है, मन ही स्वप्न बन जाते कहते हैं ना, वासनामय उसको कहा गया। वस्तुतः वासना निमित्तक होने के कारण वासनामय है, हैं वस्तु हाँ सपना जो दृश्य सब वासना है। और मन तद्रूप नहीं होता है, मन उसका निमित्त हाँ हाँ मन वासना में है किसमें वासना, हाँ वासना में क्यों कहा, मन यदि तदर वासना में क्यों कहा, वासना ही नहीं है, वासना उसका निमित्त है, वासना के कारण ही ये स्वप्न दृश्य होता है। न मन में तो वासना में तो रहा, वो जो स्वप्न दृश्य है वो वासना ही स्वप्न हुआ इसमें, इसमें आया था एक बार पहले, वो वासनामय क्यों कहते हैं। अच्छा मन ही स्वप्न हो जाता है जो कहते हैं, मनोनिष्ठ वासनामय होने से मन हो जाता है, स्वप्न दृश्य मन नहीं होता है, मन तद्रूप हो गया नहीं, मन निष्ठ वासना निमित्तक स्वप्न से वासना रूप ही स्वप्न है, इसे मन ही स्वप्न हो गया ऐसे कहा गया। मन ही दृश्य हो जाता है, मन दृश्य स्वप्न दृश्य नहीं होता है, मन निमित्तक मन में जो वासना है, वासना ही दृश्य होने से मन ही हो जाता है ऐसा कहा, ऐसे आया था। मन कहीं मिल गया क्या काम, आठ सौ छठ श्लोक का पुष्ट श्लोक अच्छा हाँ हाँ 866 में अध्यात्मादि विभाग में मात्रा जागृति यथा भोग्य नेहा पचीयंते प्रतीयंते च कर्म स्वप्न भूमावपि तथा कर्मण उत्थापिता इमा क्षय वृद्धि प्रबंधन मात्रा श्री वासनात्मिका। वासना नाम स्वप्न भोग क्षयाद अंतवत उपपते अध्यात्म चौथ अध्यात्म स्वप्न भी तथा कर्म उत्थापित है माँ शिवृति मात्रा श्री वासना थी, क्योंकि स्पष्ट आया था उसको। वासना में है, मन ही विषय होता है जो ये नहीं, मन ही तद्रूप हो गया नहीं, वो मनोनिष्ठ वासना निमित्तक होने से मन ही हो गया, वासना के ही स्वप्न है। और मन निमित्त है, उपादान नहीं है, स्वप्न दृश्य जो प्रपंच उसका उपादान कारण मन नहीं है, ऐसा आया था कहीं, ये अलग है इसमें। नहीं मन निमित्त होना, हाँ हाँ अविद्या में नहीं, वो तो हो गया आत्मा में तो नहीं, कि तो अविद्या में या अंतकरण में वासना, अंतकरण में रहनी चाहिए। हाँ वो तो वो अलग है, सुश्रुति में तो मन नहीं रहा, यहाँ मन अंतकरण में वासना है, वही वासना में स्वप्न है, मन उसका निमित्त है, स्वप्न दृश्य का उपादान कारण मन नहीं, ये स्पष्ट आया था। कहा नहीं मिलता स्वप्ने मन से सत्ता कथम वासना मात्र है कर्म योग, तो कर्णत्व को छोड़ करके अज्ञान मात्र का रहता है, तो अज्ञान मात्र मन उपादान अज्ञान है, किंतु अज्ञान में लीन नहीं होता है, मन रहता है मन रूप, वासना में विग्रह मन रूपम आस्ते। स्वप्ने स्वरूपेण मनो न तिष्ठति चेत कथम भोग तत्र वासना में एव अत्र भुंक्ते स्वप्ने क्रियाफलम, क्रियाफलम वासना, मन के द्वारा भोग नहीं होता है, वो तो अविद्या से साक्षी वासे नहीं, स्वप्न दृश्य योग स्वप्न अन्य न केनचित, वासना अपेक्षा अन्य किसे स्वप्न से संबंध नहीं। वासनामयत्वम तत्प्रधानत्वम, वासना प्रधान होकर रहता है स्वप्न में, वासना विग्रह से मनसो अवशेषा द्वितीय सदार्थ, वासना विग्रह मन रहता है, वासना आत्मक होकर के मन रहता है, वासना विग्रह से मनस तन मन वासना विग्रह वो रहता है स्वप्न में, सुषुप्ति में नहीं रहता है। जागरवत स्वप्ने भी स्थूल भोग क्यों न सद, तो नहीं अन्य किसी स्थूल पदार्थ के साथ है ही नहीं, वासना क्या क्या नहीं, स्वप्न दृश्य योग स्वप्न अन्य नहीं कहना चाहते, कहना चाहते योग नास्ती स्थूल भोग नहीं वासना में भगवान। स्वप्न सुप्तियों वस्तुत्व अन्य न आयोग भी स्वप्न में सुश्रुति में अन्य के साथ संबंध नहीं, जागर ऐसो अस्ति अन्य के साथ संबंध इतिहास क्या है, स्वाभास वर्तमान इवास्ते जागर स्वप्न सुषुप्तिषु अविद्या काम कर्मादि बिभर्ति न तो स्वतः, जागृत स्वप्न सुश्रुतिषु अविद्या काम कर्म आदि स्वावास वर्तमान अविद्या काम आदि विभर्ति आस्ते विभर्ति विभर्ति स्वावास वर्तमान जागृत स्वप्न सुश्रुतिषु स्वावास वर्तमान आस्ते अविद्या काम कर्म आदि विभर्ति इव न तो स्वतः, अभी तक काम कहते विभर्ति व हाँ आत्मा विभर्ति न तो स्वतः, अब सावास वर्तमान है विभर्ति विभर्ति व सावास वर्तना सा जागृत स्वप्न सुश्रुतिषु सावास वर्तमान है वास्ते अविद्या काम कर्म आदि विभर्ति व सततर बुद्धियादिस्थ चित प्रतिबिंब द्वारा व आत्मा सदा अविद्यादिना युज्यते, अविद्यादि को धारण करता है दान पोषण युज्यते न स्वतः असंगत श्रुते आदि शब्द में वासना गृहते अविद्या काम कर्म आदि आदि से वासना अविद्या काम वासना कर्म ये सो स्वतः धारण नहीं करता आत्मा किंतु बुद्धियादि में प्रतिबिंबित होकर के आत्मा यद्वै तन्न पश्यति इत्यादि रे ये संबंधम वृत्तम कृते संबंधार्थम यद्वै तन्न पश्यति आगे सम्मंत्र है संबंध के लिए वृत्तम कृते चैतन्यम चैतन्यमपि नैव स्या दात्मनः काम कर्मवत् धर्मानन्वयतः प्राज्ञ एतेवम् अभिचोदिते काम कर्मवत् आत्मनः चैतन्यपि नैव स्यात् जैसे काम कर्म नहीं रहते तो चैतन्य भी नहीं रहे धर्मानन्वयतः प्राज्ञ धर्मानन्वयतः धर्म पुण्य पाप नहीं संबंध उनसे ऐसे काम कर्म नहीं रहते चैतन्य भी नहीं रहे इत्येवम् अभिचोदिते आगे परिहार अठहत्तर आज दूसरा श्लोक त्रिपुं दृष्टान्तवाक्येन परिहारश्च दर्शितः विभाग हेतु सद्भावाज जाग्रत वन्नोपलभ्यते इतेवम अभिचोदिते त्रिपुं दृष्टांत वाक्य न परिहार कहा गया है क्या परिहार है विभाग हेतु असद्भावात है विभाग के हेतु नहीं होने से जागृत वत न उपलभ्यते सुश्रुति में धर्म कामादि धर्म श्लोक है धर्मानन्वयत काम कर्मवत धर्मानन्वयत प्राज्ञ चैतन्यपि न स्यात् कामादि तद्वत चैतन्य से सुप्तो हेतुभावेन सत्वायोगात काम धर्म नहीं रहने से चैतन्य से भी सुप्त हेतु अभावेन चैतन्य नहीं रहना चाहिए उत्तम परिहार अनुभवति विभाग विभाग हेतु असद्भाव विभाग हेतु विभाग हेतु बाह्य घट आदि आंतरच सुखादि विभाग एव भेद तस्तुर्व्यक्तम अज्ञान अभिव्यतम अज्ञान तद अभावात ज्ञान नहीं हुआ चैतन्य विभाग हेतु अभाव जागृत होता चैतन्य नोपलभ्यते चैतन्य है चैतन्य नोपलभ्यते विभाग तो सद्भाव जागृत चैतन्यमिति शेष नोपल भेद नोपलभ्यते चैतन्य नोपलभ्यते आया चैतन्य भी न सहते तो इसके दिया चैतन्य न उपलब्ध थे रहने पर भी विभाग भेद अज्ञान नहीं रहने से चैतन्य न उपलब्ध थे किंतु रहता है हेत्वंतर अविभाग अविभागात्मतां यातं न पुनः काम कर्मवत् साधितं च प्रयत्नेन स्वयं ज्योतिष्ठमात्मनः अविभागात्मतां यातम् एक जीव एक रूप होता है न पुनः काम कर्मवत् काम कर्म जैसे जैसे नहीं है काम कर्म अविद्या में लीन होते साधितं च प्रयत्नेन आत्मन स्वयं ज्योतिषं साधितं अद्वै ब्रह्मणे एकीभूतं अविभागात्मता अद्वै ब्रह्मणे एकीभूतं असत्वम अनुपलब्धि हेतु इत्या अनुपलब्धि का हेतु असत्व स्वयं नहीं रहता है चैतन्य से अनुपलब्धि इतना न पुनः काम कर्मवत काम कर्म नहीं रहता है। तदेव तत्र अदृष्टि कारण किन्न स्याद असत्वम अदृष्टि कारण क्यों नहीं होगा चैतन्य तत्र साधितम च चैतन्य स्वयं ज्योतिषम आत्मन स्वयं ज्योतिषम साधित नित्य चैतन्य आत्मन स्वयं ज्योतिषम बाघाधिपत औपचारिकम पूर्वपिछ शंका बाघादि से आत्मा में सब स्वयं ज्योतिषम औपचारिक आशंक्य तस्य अन्य अनवभाष्यत्वेन तस्य सर्वभाषकत्वमेव चैतन्य से अन्य अनवभाष्यत्वेन सर्वभाषकत्वाद प्रयत्न साधितम स्वयं ज्योतिषम चैतन्य रहता है। तत्र चोदयति इसके ऊपर यदि आत्मायम स्वयं ज्योति काम कर्मादिवत कथम सुप्तस्य स्वभावत्वात् जयः चैतन्यमित्यतः नास्य धर्म भवेदेतत् सुषुप्ते तददर्शनात् नात्मधर्म विनष्टत्वात् तस्मात् चैतन्यमत्र तत् यदि अयम आत्मा स्वयं ज्योति कथम सुश्रुते काम कर्मादिवत स्वभावम स्वभावत्वाद काम चैतन्यम जयात काम कर्म को तो छोड़ देता है स्वभाव नहीं किन्तु स्वयं ज्योति है तो चैतन्य उसका स्वभाव है तो काम कर्मादिवत कथम चैतन्यम जयात काम कर्म को छोड़ देता है सुश्रुते में चैतन्य के छोड़ देगा उसका स्वभाव है। नास्य धर्म भवेत इसलिए अस्य आत्मन धर्म चैतन्य नहीं होगा सुश्रुते तदर्शनात् चैतन्य सदर्शनात् न आत्मधर्म आगे विनष्टत्वात् अविनष्ट अवग्रह क्या नहीं विनष्टत्वात् न आत्मधर्म आत्मधर्म नहीं ये शंका है विनष्टत्वात् तस्मात् चैतन्यमत्र तत्र तस्मात् चैतन्यम अत्र तैतन्यम अत्र जागृत सपने में है सुश्रुति में चैतन्य नहीं रहेगा। टीका में आत्मा चिद्रूपश्येत काम कर्मादिव चैतन्य न त्यजेत काम कर्म छोड़ देता है चैतन्य नहीं छोड़ना चाहिए स्वभाव से त्याग होगा अतः चैतन्य नाश से स्वाभाविक धर्म चैतन्य उसका धर्म नहीं शंका है। सत्य आत्मा ने स्वाप्य तदभावत संयोगाधिपत आगंतुक नाश आत्मन स्वत्व धर्म और आगंतुक होने पर आत्मन स्वत्व धर्म नहीं है तदर्म तो भी तथेव सुप्तो त नाश तथा आत्मा का धर्म होगा तो जैसे यही चैतन्य नहीं आत्मा के नाश हो जाएगा तस्मद आत्मा जड़ एव चैतन्य नहीं रहे तो जड़ हुआ है पूर्व पिछी का है अवग्रह काटना है न आत्मधर्म विनश पूरा पिछिका है किंच आदित्यो अप्रकाश इतिवत स्वयं जते न पश्यते इति व्याहतम इत्यापि आदित्य अप्रकाश कहना जैसे व्याहत है से स्वयं जते और न पश्यते सुश्रुति में ये तो व्याहत है इसलिए पूरा पिछि उसका उत्तर देता है। अपि भी प्रतिसिद्धं च यस्वयं ज्योतिरात्मकं प्रत्येक वस्तु न वेत्ति इति भवते हाविधीयते पूर्वज कहता है स्वयं ज्योतिरात्मकम प्रत्यय वस्तु न वेत्ति इति विप्रतिषिद्धम, स्वयं ज्योतिस्वरूप होकर के नहीं जानता है, भवता यह विप्रतिषिद्धम अभिधीयते, विपरीत कहते यह इति स्वापूति सुश्रुति में नहीं जानता है, स्वयं ज्योति स्वभाव तो नहीं जानता कैसे। स्त्री वाक्य उत्तम समाधि में संकते पूरे सिद्धांत की तरफ से समाधान की संख्या स्त्री वाक्य में कहा ऐक्यादनुपलब्धिश्चे धनिकांतिकता तथा यतो भावेप्य संवित्ति चैतन्य सेह दृश्यते। सुश्रुति में एक हो जाता है तो ऐक्याद अनुपलब्धि चेत तो अनेकांतिकता व्यभिचार, क्योंकि अनुपलब्धि तो पाथर आदि में या तो अभावेपि असंवित्ति चैतन्यस्य यह दृश्यते, यह चैतन्यस्य असंवित्ति अभावेपि दृश्यते, तो नहीं दिखता है तो अभाव मानेंगे, ऐक्य से अनुपलब्धि क्यों मानेंगे, वहाँ ऐक्य नहीं हो करके भी अनुपलब्धि है पत्थर आदि में, पत्थरादि में ऐक्य नहीं होने पर भी अनुपलब्धि है। इस प्रकार यहाँ भी सुश्रुति में चैतन्य नहीं होने से अनुपलब्धि, ऐक्य क्यों मानना है, ये पूर्व पक्ष का है। ब्रह्मणा ऐक्यम विद्यमान सेव चैतन्य से अनुपलब्धिया न नियतमिति दुसैति, पूर्व पक्ष ब्रह्मणा ऐक्यम विद्यमान सेव चैतन्य से चैतन्य रहते हुए ब्रह्म के साथ एक हो जन से अनुपलब्धि होती, ये अनुपलब्धि अन्य नियतम, अनुपलब्धि का व्यापक नहीं, अनुपलब्धि होते ब्रह्मणा एक होगा, ब्रह्मणा एक नहीं होने पर भी तो अनुपलब्धि होती है। दूसरे थे अनेकांतिकता तथा तथा इतने ऐक्यात अनुपलम्ब स्वीकार सती, ऐक्य के कारण अनुपलब्धि बनेंगे तो जहाँ जहाँ अनुपलम्ब है वहाँ ऐक्य हो, पत्थर आदि में अनुपलम्ब है वहाँ तो ऐक्य नहीं होता है ब्रह्म के साथ। अनेकांतिक द्वैतमा यत अभावेपि असंवित्ति चैतन्यस्य अभावेपि यह असंवित्ति लोके पाषाणादो चैतन्यस्य अभावेपि अनुपलब्धे, इसलिए अनुपलब्धि का प्रयोजक ऐक्य नहीं हुआ, ऐक्य से तत्प्रयोजकत्व भी विचरति, ऐक्य के बिना भी न अनुपलब्धि हुई तो ऐक्य के अनुपलब्धि के कारण नहीं है। यहाँ तक होने पर उत्तरम आदत इत्यस्य इत्यस्य परिहारार्थं परो ग्रंथोवतार्यते यद्वैतदित्युपक्रम्य प्रत्येक वस्तु विशुद्धये इत्यस्य परिहारार्थं प्रत्येक वस्तु विशुद्ध है यद्वै तद इत्युपक्रम्य ग्रंथ परो ग्रंथ अवतार्यते, इसका परिहार के लिए यद्वै तन्न पश्यति इत्यादि ग्रंथ अवतार्यते, प्रत्येक वस्तु विशुद्ध है, प्रत्येक वस्तु शुद्धि निश्चय करने के लिए। 85 सप्रकाशम तन्न जडमिति तद विशुद्धि, यही प्रत्येक वस्तु की विशुद्धि क्या है, सब प्रकार से जड़ नहीं, तदर्थम चोद्यम समाधेयम, तदर्थ है न यद्वि तद इत्यादि आगे ग्रंथ प्रवृत्ति। भाष्य उत्तम संबंध मुक्त हुआ, अभी ग्रंथ यद्वि तन्न पश्यति इसका पूर्व के साथ संबंध बता, इसके लिए आगे ग्रंथ भर्तृप्रपंच उत्तम उत्थापयति, भर्तृप्रपंच कहा गया संबंध तथेति तथा परोपि संबंध कैश्चिदत्राभिधीयते अशोकान्तरमित्युक्तम् यथात्मं प्रत्येगात्मनः तथा परोपि ग्रंथ कैश्चित् अत्र अभिधीयते, परोपि ग्रंथ की प्रभुति कैसी कोई कहते हैं, अशोकांतरम इत्युक्तम प्रत्यात्मने अथात्मम, प्रत्यात्मने अथात्मम अशोकांतर, शोकांतर के स्थान पर अशोकांतर कहा गया, उसके ऊपर शंका है। तथा अत्र इति प्रकृति ग्रंथ तत्शिष्यत्व न तद्यम वृत्त अनुवाद दर्शय थे, अशोकांतर पहले कहा था याथात्म में कथयति ज्योतिर्मात्रतैव आत्मा सुषुप्तैव तिष्ठते कुतः पुनरिदं सिद्धं विशेष ज्ञान संशये। ज्योतिरूपमिदं तत्त्वं सुषुप्ते व्यवतिष्ठते उक्तं प्राग् व्यतिरेकेण स्वयं ज्योतिष्ठमात्मनः। आत्मा सुषुप्ते ज्योतिर्मात्रतया एव अस्ति, कुतः पुनरिदं सिद्धं विशेष ज्ञान संख्ये, सुषुप्ते विशेष ज्ञान नहीं तो कुतः पुनरिदं सिद्धं ज्योतिर्मात्रतया रहता करके। सुषुप्ते ज्योतिरूपमिदं तत्त्वं व्यवतिष्ठते प्राग् उक्तं स्वयं ज्योतिष्ठम् आत्मनः, व्यतिरेकेण उक्तं ज्योतिरूपं स्वयं ज्योतिष्ठम् आत्मनः, व्यतिरिकण का अन्य के अभाव होने पर ज्योतिरूप रहता है, इसे सुश्रुति में कहा था स्वयं ज्योतिष्ठ आत्मन स्वयं ज्योतिष्ठ कहा गया था। किंतु स्वयं ज्योतिष है तो कैसे सिद्ध होगा, विशेष ज्ञान नहीं हो तो। यथा अशोकांतरम अवनाना है, अशोकांतरम इत्युक्तम तदेव अस्मिन् काले स्वयं आत्मना ज्योतिर्मात्रेण भवती थी, सुश्रुति काल में ज्योतिमात्र होता है। उक्त अनुवाद चलती कुतस्तद उक्तम ही व्यतिरेकेण स्वयं ज्योतिष्ठमिति, स्वयं ज्योतिष्ठ कहा तद भाष्य उत्तम परिहार महा उक्तम प्राग व्यतिरेकेण स्वयं ज्योतिष्ठ, व्यतिरेकेण बिना आदित्यादिना, अच्छा आदित्यादिना बिना व्यवहार से दृष्टत्वात्, व्यवहार होता है तो ज्योतिरूप से रहता है। पुनश्चोदयति शंका फेरी ननुक्तम प्रागिदं सर्वं विशेष ज्ञानमात्मनः अविद्यापक्षपात्येव न स्याच्चित्ति वत्सतः, अविद्यापक्षपात्येव न तत्स्याचिति वत्स्वतः, नैतदेवं यतो दर्शी पुरमेतस्फुटं मया ननुक्तं। ननु प्राग सर्वम विशेष ज्ञानम आत्मन उक्तम, विशेष ज्ञान ज्ञानम अविद्या पक्षपातेव न तस्या चित्तिवत स्वतः, चित्तिवत स्वतः विशेष ज्ञान नहीं है ऐसा कण से नहीं तदेव, ये ठीक नहीं। या तो पूरा मैं तो स्फुट मैं दर्शित पहले दिखाया, वो विशेष ज्ञान नहीं रहता है, वो अविद्या पक्षपाती हो, चित्तिवत न तस्यात् चित्तिवत स्वतः, चित्तिवत स्वतः विशेष ज्ञान स्वतः नहीं है। सुनवे सर्वमपि विशेष ज्ञानम आविद्यमिति तो एक उत्तम, न तो चैतन्यवत सत्व अस्ति, चैतन्यवत नहीं, अहमेव इदं सर्व अस्मीति एतदपि ज्ञानम विशेष ज्ञान है, अहमेव सर्वं जो ज्ञान है वही तो विशेष ज्ञान है। एतदेव च आत्मन स्वयं ज्योतिष्ठम विशेष ज्ञानानां च अभाव आत्मन स्वयं ज्योतिष्ठम विशेष ज्ञानानां च अभाव सुषुप्त उच्यते। स्वयं ज्योतिष्ठ कहते विशेष ज्ञान का अभाव कहते और सर्वोस्मिति तद मान्यते ये तो विशेष ज्ञान हो गया। अतः स्वयं ज्योतिरात्मा तत्र इति सिद्धवद अनुवाद आसिद्धि इसे सुश्रुति काल में स्वयं ज्योति से अनुवाद कैसे करें उत्तमी तद विशेष ज्ञानम अविद्या पक्ष से अविद्या पक्ष में आ गया विशेष ज्ञान तो वास्तव ज्ञान स्वयं ज्योतिष सिद्ध कैसे होगा परिहरत्य नैतदिति नैतदेव यहाँ से परिहार नैतदेव या तो पूर्वमेतत् मया स्फुटम आदर्शी दर्शिता में स्फुरित पहले क्या कहा था सर्वमेव अहमस्मि इति यद्यपीदं विशेषवत् विज्ञानं तथापीद मविद्यापक्षभागिति सर्वमेव अहम अस्मिति यद्यपि तम विशेषवद विज्ञानम तथापि इदम अविद्या पक्षपात सर्वमेव अहम अस्मिति यद्यपि इदम विशेष विज्ञानम अहम अस्मिति यद्यपि इदम विज्ञानम तथापि इदम अविद्या पक्षपात इति कहने तथापि इदम अविद्या पक्ष भाग इति हाँ सर्वमेव अहमस्मिति यद्यपि इदम विज्ञान विशेषवत तथापि इदम अविद्या पक्ष भाग इति न अविद्या पक्ष भाग नहीं है सर्वस्मिति ज्ञानम विशेष ज्ञानमपि न अविद्या पक्षपाती तादृज्ञान सापे निवर्तते विशेष अविद्या पक्षपाती ज्ञान सापे निवर्तते न तन्मात्रम तन्मात्रता रहता है ज्ञान स्वरूप अतः स्वयं ज्योतिष्ठम आत्मन तत्र अभिवृद्धम सुश्रुते भवति इत्येतद् विशेष विज्ञान विज्ञानम न तो अविद्या इति स्थिते ये जो विशेष विज्ञान है सर्वम अस्मि इति ये अविद्या नहीं है किं तद अविद्या पक्षपाती ज्ञान तदा नानात्व नानात्व दर्शन यस्मात् भयाद अज्ञानजं मतम प्रतिपक्षम अविद्याया अहमेवेदम मित्यतः अज्ञानजम यस्माद् भयाद् नानात्वदर्शनम् अज्ञानजम् मतम् ये नाना तो दर्शन ही अज्ञानजन्य है विशेष ज्ञान और अहमेव इदम् इति ज्ञान है अविद्या पक्ष प्रतिपक्ष विरोधी है अविद्या के विरुद्ध है और अज्ञानजन्य है नान भेद ज्ञान विशेष ज्ञान निवर्तते और अविद्या विरोधी ज्ञान रहता है तस्मात् तस्वापे निवर्तते कौन नाना तो दर्शन भया अज्ञानज ज्ञान निवर्तते यथोत्तम नानात्व दर्शन कार्य रूप भी भय अविद्या उत्तम नानात्व दर्शन कार्य रूपम ही भयम नानात्व दर्शन ही भयम अविद्यते उत्तम भयाद अज्ञानजम उसको अविद्या सदृश का भय अविद्या इति अहमेव इदम् इति ज्ञानस्यापि तुल्यम अविद्या पक्षपातितम इति आशंक कहते हैं नहीं ये अविद्या का तो ये विरोधी है पक्षपाती है अविद्या प्रतिपक्ष प्रतिपक्षमिति अहमेव इति ज्ञानम अविद्या पक्षपात प्रतिपक्षता वर्तते अहमेव इदम सर्वम अस्मि इति प्रतिपक्ष भूता विद्या इति उक्तम उक्तत्वात् अतः तस्य अविद्याजत्व अभावात् अहमेव इदम अविद्याजन्य नहीं सापि भी तत्स्वरूपभूतम् अस्ति स्वरूपत ज्ञान अस्ति ओम।